सत्रह निधिध्यासन स्वरूप आह अपरायत्तबोधोत्र निधिध्यासन मुच्यते पूर्वयोरवधित्वेन तदुपन्यास इष्यते। अत्र निधिध्यासनम् अपरायत बोध उच्यते। अपरायत बोध परायत न भवति तो अपरायत पराधीन नहीं अपरायत अन्य अनधीन स्वतंत्र बोध निधिध्यासन पूर्वयोर अवधित्वेन पूर्व सब्रमण्योर अवधित्वेन तदुपन्यास तस्य कथनम इष्यते। तब तक ये श्रवण मनन करते रहना है ये अवधि है। सूत्र श्रवण मनने समाधि युक्ते कृत्वा स्थितस्य वाक्यार्थ ज्ञान अंतराय हीनस्य अनायासन वाक्यो वाक्यार्थ बोध निधिध्यासन वाक्ये निधिध्यासन इति उच्यते। निधिध्यासितव्य निधिध्यासन वाक्य है इसे निधिध्यासन इति उच्यते। वाक्यार्थ बोध वाक्यार्थ बोध वाक्य वाक्यजन्य वाक्यार्थ बोध वाक्यार्थ से बोध वाक्य प्रमाण जन्य वाक्य कहने के लिए वाक्य प्रमाण जन्य वाक्यार्थ से बोध अन्य प्रमाण जन्य वाक्य प्रमाण जायते ओ अनायास न जायते। किंतु कस्य श्रवण मनने समाधि उत्ते कृत्वा स्थितस्य उसके बाद वाक्यार्थ ज्ञान अंतरायहीन से वाक्यार्थ ज्ञान अंतराय विघ्न संशय विपर्यत है वासना आदि है अंतरा विघ्न नहीं व्यवधान रहित हो श्रवण मनन समाधि समाधि सहित तावत कुरिया श्रवणादिकम ये भी साधन सब होकर के अनायास बोध वाक्यार्थ बोध उचित है। तो द्रष्टव्य आत्मा भर द्रष्टव्य वहाँ दर्शन ज्ञान तो कहा गया यहाँ फिर निधिध्यासन को ज्ञान कहेंगे। तो द्रष्टव्य वाक्य तो विचार प्रयोजकम आपातिक ज्ञानम उक्तम विचार का प्रयोग ज्ञानम विचारम प्रयोजयति विचारे प्रवर्तयति विचार के कारण पहले से आपात सामान्य विचार के बिना ज्ञान हुआ वेद अध्ययन करते समय उसी ज्ञान से फिर विचार करने की प्रवृत्ति होती है वो ज्ञान कहा गया। हाँ वाक्य मतलब हाँ वही द्रष्टव्य आत्मा वह द्रष्टव्य अगर श्रोतव्य मंतव्य निध्यास सब अलग अलग है ना। हाँ निध्यासन वाक्य तो निधिध्यासितव्य हाँ वाक्य तो है न्याय मत में तो वाक्य होता है पद समूह ना द्रष्टव्य निधिध्यासितव्य ये भी सब वाक्य अलग अलग है। हाँ और बाकी सब तव्य तव्य अलग अलग से अलग अलग विधान से और महावाक्य तो एक होगा इन अलग अलग अंतर्वाक्य है एक मत हुआ आपदी ज्ञान अथवा दूसरे प्रकार एतदेव वा साधन विधान तो अनुदितम यही निधिध्यासन ज्ञान उसका अनुवाद किया द्रष्टव्य कह करके दर्शन का अनुवाद करके साधन विधान किया आत्मा भर द्रष्टव्य द्रष्टव्य कहने से क्या हुआ पहले वो दर्शन ज्ञान पहले हो गया सामान्य उसके बाद विचार करने के लिए किंतु द्रष्टव्य है दर्शन का जो कथन किया ये अनुवाद क्या उद्देश्य है ये दर्शन जो ज्ञान का साधन है वो दर्शन ये निधिध्यासन शब्द से जो ज्ञान उसका ही अनुवाद किया गया द्रष्टव्य वाक्य क्यों अनुवाद किया गया साधन विधा तो श्रवण मनन साधन विधान करने के लिए एतदेव वा ज्ञानम साधन विधातुम अनुदितम अनुवाद किया गया आत्मावर द्रष्टव्य अथवा उसका अनुवाद करके विधान किया गया श्रवण मनन निधिध्यासन उत्ति फलमाह पूर्वयोर अवधि ही कहते हैं तस्य समाधि सहित श्रवणादि अवसान भूमित्वमेव स्फुरति तस्य निधिध्यासन से समाधि सहित श्रवणादि, समाधि सहित श्रवणादि करे, उसकी अवसान भूमि अवधि से अवसान समाधि भूमि है, भूमितम एवं स्फुरित श्रवणादि। श्रवणादि क्रिया तावत कर्तव्येह प्रयत्नतः यावद् यथोक्त विज्ञान माविर्भवति भास्वरम्। श्रवणादि क्रिया तावत् प्रयत्नतः यह कर्तव्या यावत् यथोक्तम भास्वरम विज्ञान आविर्भवति, ज्ञान होने तक ही श्रवणादि क्रिया तावत् प्रयत्नतः कर्तव्या, यही तो आत्मवती यह आत्मनि आत्म विषय का प्रयत्न समाधि साहित्य तत्र आवृत्ति में सूचयते यावत् तत्र श्रवणादो, श्रवणादो आवृत्ति में सूचयते यावत् स्वरम विज्ञान आविर्भवति। भास्वर तो क्या था फलश्रेष्ठत्व, फलश्रेष्ठ ज्ञान साक्षात्कार ज्ञान, पाठक्रमेण दर्शनादीनाम क्रमम अनुक्रमति, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि अनुक्रमति अनुवाद करते आगमात, आगमादर्शन पूर्व मागमाचार्य तो मति त्रयाणामपि संगानाश शास्त्राचार्यत्मना स्थिरम्। पूर्वम आगमादर्शनम आगमाचार्य तो मति, आगमादर्शनम पूर्वम आगमाचार्य तो मति, मति का अर्थ करे मनन, त्रयाणाम संगानात कथन से शास्त्राचार्यत्मना स्थिरम भवति ज्ञान, स्थिरम ज्ञान निदिदासन भवति, त्रयाणाम शास्त्राचार्यत्मना संगानात स्थिरम भवति ज्ञान। अंगे सह अधीताद वेदाद आदु विचार प्रयोजकों ज्ञान जायते, ये आगमादर्शन वेद से विचार प्रयोजक ज्ञान, तदनु आगमात आचार्यात् च श्रवणम आगमाचार्यतः, उसके बाद तत्व मतिर मतिर मननम तत्व शास्त्रादि प्रयुक्त श्रवण से आत्मद हेतुत्वेन, शास्त्रादि प्रयुक्त श्रवण आत्मज्ञान के हेतु, आगे जो शास्त्राचार्य आत्मनाम आत्मशब्द आया, आत्मशब्दित मनन से संगानात त्रयाणाम संगानात, शास्त्राचार्य आत्मनाम संगानात आत्मशब्दित मनन से संगानात, संगान के पूर्णतया अनुष्ठानात, शास्त्र आचार्य और मनन ये पूरा अनुष्ठान करने से स्थिरम ज्ञानम भवति, स्थिरम जो है स्थिरम विज्ञान भवति करना, असंभावनादि शून्यम स्थिरम ब्रह्म ज्ञानम निधिध्यासनाख्यम भवति, स्थिरम कहते हैं ब्रह्म ज्ञान निधिध्यासन ब्रह्म ज्ञान स्थिरम भवति तीर्थ। ये तीन जो दिया तेरा नाम अपनी आगमादर्शन फिर आगमाचार्य ज्ञान और मनन, ये तीन उसमें इंग्लिश अर्थ है ना, तीन क्या अब यदि आगम दर्शन छोड़ देंगे तो आगम और आचार्य दो हो जाएगा, किंतु आगम दर्शन और आचार्य आगम एक है, आचार्य और एक मनन, ये तीन होने पर निधिध्यासन ज्ञान। हाँ अपद ज्ञान और आगम आचार्य ज्ञान दूसरा है और मनन, तीन तीन होने पर फिर अध्याय कुछ नहीं, इस श्लोक के साथ साथ भी नहीं, श्लोक के साथ साथ नहीं, श्लोक के साथ लेकिन श्लोक तो हम संस्कृत में देते हैं, अच्छा हाँ हाँ ठीक ओ हाँ उस अच्छा जो संस्कृत टीका उसके साथ इंग्लिश ने साथ में नहीं ये अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा जब जो निकालते हमेशा अलग निकालते साथ में नहीं दोनों। अच्छा अच्छा हाँ कोई अलग अलग अच्छा अच्छा हाँ कोई नहीं वो तो इसमें तो पहले दृष्टिवा के विचार प्रयोजन ज्ञान आपत्ति ज्ञान पहले हुआ तद अनु आगम आचार्य आचार्य श्रवण दूसरा हो गया तत्व मति तीन हो गया शास्त्राचार्य आदि प्रयुक्त श्रवण से आत्मधि हेतु है आत्मशब्दित मनन से संज्ञान आता ब्रह्म ज्ञान न श्रौतोयम क्रम किंतु अर्थो भी त्या श्रुति में तो दिया अर्थ से भी सिद्ध होता अर्थ भी इतिहा प्रतिपत्ति रीति प्रतिपत्ति पुरा शाब्दी यावन्न मनुते श्रुतम श्रुत्वा मत्वा ततं साक्षा दात्मानं प्रतिपद्यते पुरा शाब्दी प्रतिपत्ति यावत् श्रुतम न मनुते अथ श्रुत्वा मत्वा तं साक्षात् आत्मानं प्रतिपद्यते श्रवण मनन करके साक्षात्कार यावत् न श्रुतम मनुते तावत् श्रुणोति शेष जत मनन श्रवण प्रारंभ नहीं हुआ तत श्रवण है विशिष्ट से श्रवणादे है अतः मनन युक्त श्रवणादे साक्षात आत्म प्रतिपत्तौ सामग्रीत्व द्योतयितुम अथ स अर्थात मनन युक्त श्रवण से ज्ञान होगा अथ अथ साक्षात आत्मानं प्रतिपद्यते। अब तो ठीक है वो तो पहले दर्शापद ज्ञान फिर आचार्य से श्रवण अमनन देने सामग्री तस्याम शब्दाद उदितायामपि श्रवणादि अपेक्षते चेत तस्याम प्रतिपतिमति प्रतिपति शब्द से होने के बाद भी श्रवणादि अपेक्षते चेत पहले शब्द से ज्ञान हुआ शाब्दी शाब्दी होने के बाद ही प्रतिपति फिर यदि श्रवणादि अपेक्षा तरे ततो जाते भी ज्ञान है श्रवणादि से ज्ञान होने पर किंचित अपेक्षित इसे क्या होगा तन्न केवल आदि मुक्ति हेतु केवल ज्ञान मुक्ति हेतु नहीं इति आशंका अनन्य अनन्यायत्त विज्ञाने श्रवणादिरुपायत जाते नापेक्षते किंचित प्रतिचोनुभवात् परम श्रवणादेरुपायतः जाते श्रवणादेरुपायतः अनन्यायत विज्ञान जाते किंचित् न अनुभवात् परम प्रतिच अनुभवात् परम किंचित् नापेक्षते प्रतिच अनुभव हो गया और कुछ अपेक्षा नहीं है ततः सिद्ध आत्माकार ज्ञाने स्वतः सिद्धात्माकार ज्ञान होने पर ततो लब्धे श्रवणादि साधनात् लब्धे प्रत्येक अपरोक्षस्य लब्धे अपरोक्षस्य लब्धे अनंतरम न किंचित् विद्वान् अपेक्षते आत्मलाभ स्मृते आत्मलाभ सर्वग्रंथिना प्रलम्भात है ना पहले आत्मलाभ स्मृते स्मृति ये गीता में भी स्मृति लब्धा अच्छा आत्मलाहत परम किंचित न वर्तते। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ये अत्मस्मृति किंच ज्ञाने जाते सापेक्ष मोक्षस्य तस्य वा जाते ज्ञाने मोक्षस्य सापेक्षतम ज्ञान से वा सापेक्षतम विकल्प आद्यंत सही थी मोक्ष के लिए साध्य साधन संबंधे शास्त्रापेक्षा न परा लिंगापेक्षा अनुमेयर्थे नरापेक्षा न रोचिते शास्त्र साध्य साधन संबंधे शास्त्रापेक्षा एव अपरा न अन्यमेय अर्थे लिंगापेक्षा एव नरोचिते कर्मणि नरापेक्षा जिसके लिए जो आवश्यकता है यद यत्र योग्यम तदेव तत्र अपेक्षम इति नियमात मोक्षे ज्ञानमेव अपेक्षम इति भाव द्वितीयम तस्य वा ज्ञान के लिए कुछ अपेक्षा ज्ञान किसकी अपेक्षा करें भिन्न मात्रादि विज्ञान सापेक्ष विनिश्चित ही एकमात्रादि के तस्मिन् किं कस्मादपेक्षते भिन्न ना मात्रादिना विज्ञाने विनिश्चिति सापेक्षा मात्रा मान में आदि भिन्न होने से तज्जन्य ज्ञाने विनिश्चिति सापेक्षा है वो किंतु अस्मिन् एकमात्रादि के तो अस्मिन् कह अपेक्षते किम अपेक्षते कस्मात् अपेक्षते एक अद्वितीय तत्व में भिन्नो मातृमानादिर यस्य अनात्मनः अनात्म वस्तु के मातृमानादि भिन्न है तस्य ज्ञाने मात्रादि अपेक्षा निश्चय फलकम जायते यसो तो एको व्यतिरिक्त न मात्रादि एको व्यतिरिक्त भिन्न मात्रादि न मात्रादि भिन्न कुछ यही नहीं आत्मन तस्मिन वाक्यादि ज्ञाने मात्रादि अभावात न अपेक्षा युक्ता तद्यो जन्मने यो मात्रादि उपमर्दित्वात ज्ञान होने पर और किसकी नहीं मात्रादि का उपमर्दक है अनात्म थो मात्रादि अनुपमर्दन जन्म उपादेति अनात्म ज्ञान होने पर मात्रादि का उपमर्द नहीं होता है प्रमाण रूप वस्त्रंभात प्रमा पूर्वं प्रजायते पश्चात् प्रमेयनिष्ठैव प्रमेयार्थानुरोधिनी पूर्वं प्रमा प्रमाणरूप अवस्तम्भात् प्रजायते पश्चात् प्रमेयनिष्ठैव प्रमेयार्थ अनुरोधिनी प्रमा प्रमेय आकार का ज्ञान होता है पहले प्रमाण से होकर के फिर प्रमेय को विषय करेगा प्रमेय रूप का कारणानुसारात् आदौ जाता प्रमा विषय अनुसरण दे विषय के अनुसार त निश्चय फला विषय निश्चय फल का ज्ञान पश्चात तो मात्रादि अनुपमर्द नहीं हो मात्रादि उपमर्द नहीं होता है आत्मद्यो मात्रादि उपमर्द न जन्म उसका अभियान स्पष्टीकरण आत्मात्मान भी जानाति यत्र वाक्यादि मानतः तत्र मात्रादि संभेदो न मनागपि लभ्यते यत्र वाक्यादि मानतः आत्मा आत्मान भी जानति तत्र मनागपि मात्रादि संभेद न लभ्यते मात्रादि संभेद मेलन युक्त संबंध न लभ्यते यत्र इति बुद्धिशुद्धि अवस्था बुद्धि शुद्धि में जब ज्ञान होता है तत्तरित तत्फलावस्था ये पच्चीस है ना। हाँ हाँ तत्र मात्रादि संवेदन मना कभी वाक्य अच्छा इसमें दिया वाक्यादिमानतः वाक्यादिमानत इति आदि शब्दात मानांतर से आप आत्मनि संभवात वाक्यादि उपनिषद दत्तो व्याहति इति आशंक्य पदार्थ पदार्थ विषय तर्क तथैव अनुमितिर्भवेत् वाक्यार्थ प्रतिपत्तिस्तु वाक्यादिवाभिजायते तर्क पदार्थ विषय तथैव अनुमितिर्भवेत् पदार्थ विषय का वाक्यार्थ प्रतिपत्ति तो वाक्यादेव अभिजायते इसलिए अन्य प्रमाण नहीं। वेदांत अविरोधी परक्यम अनुमानम अनुमिति तथैव इति पदार्थ विषय तो यथे पदार्थ विषय के अनुमान भी पदार्थ विषय का तन्मात्र मात्र विषय ते तर्कादे तन्मात्र तन्मात्र विषय ते तर्कादे पदार्थ मात्र विषय कौन से आत्मनियुतम उपनिषदोत्तम इसलिए अनुमान तर्कादि है पदार्थ विषय के मात्र पदार्थों के बड़े विषय ज्ञान तो वाक्य प्रमाण से वाक्या तो ज्ञान कथम पदार्थ मात्र विषय तो तर्कादि रीति तत्रह सत्तीस आत्मात्मत्वमात्र ही लिंगाद वस्तुषु गम्यते सर्वमानातिवर्त्यात्मा वाक्यादेवावगम्यते आत्मत्व अनात्म आत्मानात्मत्व मात्र ही वस्तु से लिंगाद गम्यते अयम आत्मा अनात्मा इति लिंगाद वस्तुषु आत्मा सर्वमान अतिवर्ती वाक्यादेव अवगम्यते आत्मा अविशेष दृष्टेषु वस्तुषु सामान्य पदार्थेषु कस्यचित् आत्मत्वम् अनात्मत्वम् कस्यचित् विवेकमात्रम् किमिति तर्कादि विवेकमात्रम् किमिति तर्कादिना गम्यते विवेकमात्र क्यों तत वाक्यार्थे वाक्यार्थो भी किम् न गम्यते तत तर्काद वाक्यार्थो भी किम् न गम्यते तत्र हेतु तत्र ही सुचितमर्थमा सर्वमाना अतिवर्ती आत्मा नहीं पदार्थस्य तद विषयता आत्मविषयता पदार्थ नहीं तर्क विषयता नहीं पदार्थस्य नहीं हाँ ठीक नहीं पदार्थ से तर्क विषय था यदि वाक्यार्थ से अभी तथा पद आत्म पद है आत्म पदार्थ है वो तर्क विषय नहीं है वाक्यार्थ से अभी तद विषय था नहीं तर्क विषय का तो नहीं अखंड एक रहस्य तद योग्यवाद तर्कायोग्यवाद अखंड से आत्मा है तर्कायोग्यवाद वाक्यादेव आत्मज्ञान भी तद अनात्मान भी गोचर थी आत्मान में बाबा आत्मज्ञान वाक्य से प्रमाण से हो जाता है अनात्म विषय का भी है या केवल आत्म विषय का नाद्य हो यदि अनात्म विषय नहीं करेगा तो अनात्म छूट गया आत्मा न सविषय सत्व आपत्ति नहीं पहला है अनात्मानम अपि तो आत्मा में सविशेष क्योंकि आत्मा और अनात्म ज्ञान दोनों मतलब द्वितीय माध्यम दूसरे थी द्वितीय कहेंगे तो केवल आत्मा को विषय करता है तो ननु नन्वकृत्स्नं भवेज् ज्ञानं यद्यात्मैव समीक्षते केवलो नात्मनो दृष्टेः प्रतिचोन्यस्य वस्तुनः यदि आत्मेव केवल समीक्षते प्रतिचो अन्यस्य वस्तुनः अनात्मनः अदृष्टेः ज्ञानम् अकृष्ण भवेत्। संपूर्ण ज्ञान नहीं वा, आत्मैव केवल समीक्षते। प्रतिचः अन्यस्य वस्तुनः अनात्मनः अदृष्टेः ज्ञानम् अकृष्ण भवेत्, ये शंका है। ज्ञान से परिचिन विषय तो है ना, परिचिन तो आत्म विषय का अनात्म विषय नहीं हुआ। असम्यक्त हेतु अनात्मन अदृष्ट प्रतिचो अनात्मन अन्यत्व अनन्यत्ता असिद्ध नहीं बम सिद्धांति। प्रतीच से अनात्मन अन्यत्व अन्य प्रतीक आत्मा से अनात्मा वस्तु अन्य नहीं अनन्य भी नहीं। नायम नायम अन्योथवा अनन्य प्रत्येक ज्ञान जत्वतः दंड सर्पादिवद् रज्ज्वां स्वतो पूर्वादि मान्यतः अयम अन्य अनात्मा प्रत्येक अज्ञान जत्वतः नहीं अयम अयम तो अनात्मा न अन्य न व अनन्य प्रत्येक अज्ञान जत्वात् रज्ज्वाम दंड सर्पादिवत रज्ज्वाम दंड सर्पादिवत दंड सर्पादि यथा अन्य नो अनन्य भी न स्वतः अपूर्व यथा सर्व अपूर्व अनपरिति आत्मा है तथा दृष्टान्त दंड सर्पादि आत्मा ज्ञानमेव अनात्मन तत्त्वम्। अनात्मा जितने पदार्थ सो अज्ञान है। स्वतः अपूर्वादिमान यतः स्वतः अपूर्व अनपराधिमान आत्मा अतो द्वैतम आविद्यम आत्मा अद्वय द्वैतम चाविद्यम इति सिद्धे फलितम यतः यतो तो दृष्टे तस्मिन् प्रत्येक आत्मनि केवले नास्ति ज्ञानमनुत्पन्नम् नाप्यध्वस्तं तथा तमः। यतः पूर्वक यतः अपूर्वादिमन आत्मा अतः एतस्मिन् प्रत्ययात्मनि केवले दृष्टि एतस्मिन् केवले प्रत्ययात्मनि दृष्टे ज्ञानम् अनुत्पन्नम् नास्ति नापि तथा तमः अध्वस्तम् नास्ति। अनुत्पन्न ज्ञान है ही नहीं कोई, और ज्ञान होने की और अध्वस्त तम भी नहीं, अज्ञान निवृत्त हो गया। तीस कैवल्यम निरुपाधित्व निरुपाधि के आत्मनि दृष्टे यत शब्द उत्तम हेतु स्फुरेति यतः यस्मात् कारणात् प्रत्येक प्रत्येक यथा आत्म्यात् कार्य कारण वस्तुनः तज्ज्ञानात् किं तमोध्वस्तम् किं वा ज्ञानं वदात्मनः। कार्य कारण वस्तुनः प्रत्ययमात्रैक यथात्म्यात् एक प्रत्ययमात्र ही सब कल्पित है। तज्ज्ञानात् प्रत्ययमात्र से ज्ञानात् किम अध्वस्तम तम किंबा आत्मन अज्ञानम आत्मन अज्ञानम बद उसके ज्ञान होने पर अध्वस्तम तम रहेगा अथवा आत्मन अज्ञान रहेगा बद मतलब अज्ञान भी नहीं रहेगा ज्ञान होने पर अत इत्यादि विभाजते तज्ज्ञानात् या तो क्या अतो दृष्टि तस्वीन अध्वस्तम अज्ञानम इति छेद दृष्टवादि वाक्य व्याख्याते अनुवाद वाक्य दर्शनादिषु सशब्दानुदितेषु विज्ञान शब्देन निदिध्यासन अनुवादे फलम पृच्छति। दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य वाक्य में हुआ अनुवाद वाक्य क्या है एतदर्शनेन श्रवणेन मननेन विज्ञानेन मत्या मत्या हाँ विज्ञानेन जैसे श्रवण न मनन मत्या कहा वह निधिध्यासन नहीं कह करके विज्ञान का यही कहते अनुवाद वाक्य दर्शनादिशु सशब्द न अनुदित हो गया दर्शनादि दृष्टे न श्रुते न मत्या विज्ञान शब्द न निधिध्यासन अनुवाद यहाँ विज्ञान शब्द के अनुवाद किया अनुवादे अथ उतानाम प्रक्रांते दर्शनादिशु विज्ञानेन त्यथ कथं निदिध्यासन मुच्यते यथोतानाम अनुवादे प्रक्रांते दर्शनादिषु अनुवादे प्रक्रांते अथम अथ विज्ञाने नैति कथम निदिध्यासन उच्यते दर्शनादि तक अनुवाद जो प्राप्त हुआ तो दर्शनादिषु यथोतानाम अनुवादे प्रक्रांते अथ विज्ञाने नैति कथम निदिध्यासन उच्यते तो निदिध्यासन ये हो गया प्रश्न हो गया आगे उसका उत्तर है यहाँ तक है ना आगे तो उसका उत्तर है ध्यान शंका निवृत्ति के लिए विज्ञान ने कहा विज्ञान निध्यासन ने कहा नहीं तो निध्यासन शब्द से ध्यान की आशंका होगी इस निवृत्ति के लिए वो विज्ञान ने कहा अर्थात निधिध्यासन ही ज्ञान है निध्यासन ध्यान पहले करता है अलग है किंतु निधिध्यासन जो है श्रवण मनन करते करते अपने आप निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान होता है ऐसे निधिध्यासन के लिए कुछ करने का नहीं श्रवण मनन करते हो तो उसके अवधि श्रवण पूरा हो तो मनन जब तो मनन शुरू नहीं तो श्रवण करते रहे श्रवण करते करते मनन होता है अधिकार है वासनादि नहीं तो श्रवण मनन करते करते उस समय विचार करते करते ज्ञान हो जाता है ओ